Am alergat să strâng, să strâng averi și bani. Degeaba eu le-am strâns, că mi-am făcut dușmani. Degeaba am muncit, dar m-am chinuit și sufletului meu nu i-am dat nimic. Repede trec ani, se duc anii mei și la bătrânețe îmi pare rău de ei. Am strâns bani în viață, dar cu ce folos? S-au dus tinereța, tot ce e frumos. Repede trec ani, se duc anii mei și la bătrânețe îmi pare rău de ei. Am strâns bani în viață, dar cu ce folos? S-au dus tinereța, tot ce e frumos. Aș putea doar o zi din tinerețe să mai pot avea.